Amin. Să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijine pe tine. Pomenească toată jertfa ta, ardele de tot a ta bineplăcută să fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l împlinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cerurile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unul se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește-ne pe noi și ne auzi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu lumea de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui în frumântirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselit vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul înălăjește în Domnul și într-o mila celui preanal nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta se afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i pe ei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în frutăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vece veciul, amin, Tatăl nostru, că ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pământ, pâinea noastră, cea spre ființă noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și începe noi în ispita, cine izbăvește de cel viclean. Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău celui nou, numit cu numele tău, îndurările tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra potrivnicului, având ajutorul tău armă de pace nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, întrece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, du-te-o lăudată, născătoare Dumnezeu, întărește viața cea dobștă de credincioșilor, mântuiește pe cei ce rândui să conducă și le doror biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce e singură binecuvântată. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Dumnezeu și cum în pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-a dormit, sculat-mă, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul tău binecuvântarea ta. Eu m-am culcat și m-am adormit, sculat-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu mulțimea ta să mă cerți, că săgețile tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale, nu este pace în oasele mele de la fața păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Împuțitul sau și-au putrezit rănile mele de la fața nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răcnit am distrus spinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, greau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, căci spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce mă răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caudis de dimineață. Însetata de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert a căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudați va cel ce se jură întru el, că s-a supat gura celor ce creez nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua în striga și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea preacurăchea Ta, spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat, socotit. Am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsa ca un om neajurat între cei morți lobo, că niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-am adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusuma în groapa cea mai de jos în cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întâlnit mânia Ta și toate valurile Tale adus peste mine. Depărtat de pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunelor închis, am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință de Tine, Doamne, toată ziua întinsă încă de Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tunerii minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat, iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina? Pentru ce, Doamne, repede Dumnezeu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțându-mă, m-am zmerit și m-am mâhnit. Peste mine au venit mâniile Tale și fricoșelile Tale m-au tulburat, încojurat-mă capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini și pe cunoscuții mei, din cauza ticăloșiei mele. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate binefacerile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoise vor ca ale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chimilește Tatăl pe Fii, așa miri Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărâne suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi, și nu se va mai cunoaște încă locul său. Iar mila Domnului în veac, în veac, spre cei ce se tem de Dânsul, și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care își faceți cuvântul Lui și au zis glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit este Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grab mă auzi, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Cel ce vine într-un numele Domnului. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului de la Domnul. S-a făcut aceasta și minunate sunt ochii noștri. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. A prorocului tău, Osie, pomenire, Doamne, prăznuind, prin trânsul te rugăm, mântuiește sufletele noastre. Mărie slăvire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pusnicește mai înainte, pedepsindu-te în munte, taberile vrăjmașilor cele netrupești, le-ai pierdut cu arma crucii, întru tot fericite și iară spre chinuire, bărbătește te-ai îmbrăcat, ucigând pe copronim cu sabia credinței, pentru amândouă acestea te-ai încununat de la Dumnezeu, cuvioase Andreie, pururea lăudate. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Taina cea din veacă ascunsă și de îngeri neștiută, prin tine născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat. Dumnezeu întrupându-se într-o unire neamestecată și crucea de bunăvoie pentru noi primind, prin care învim pe cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Născătoare de Dumnezeu, miluiește. sunt unele jos. O să puteți spune pe aici. Amin. Robindu-ți, bărbătește-i patimile Duhului Părinte, sub cuget ca unul ce ești numit cu numele bărbăției, ai biruit cruzimea tiranilor și ai pătimit după lege. Pentru aceasta, adunându-ne cu credință, toți cu un glas te fericim. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiindu-mi îngreuia sufletul totdeauna cu semnul nevinirii, alergă către sprijinirea ta, prea curată Maică Fecioară. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Să dați încet când zburați de portofol. Vorba asta e bună plată. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cea bogată și luci și cel nemărginit al milostivirii tale și bogăția cea nemăsurată a îndurărilor tale și-mi dă pocăință și iertare de greșeale, ca să grăiesc cu dragoste, roagă-te Fiului tău și Dumnezeu să-mi dea iertare de greșeale, că pe tine te am nădejde, eu robul tău. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vrutos mă scoară de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunoști păcatul meu, înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât repte și într-o cuvintele tale și gâruitor când ești judecat, că iată în fără de lege m-a semislit. Și păcate m-a născut Maica mea că iată de vorul a iubit. Cele nearătate și le ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzi, din meu vei da bucurie și veselie cu curase, văruoasele și reținerite. Întoarce fața de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește în mine Dumnezeule și Duh drept, înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele, nu mă repăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt, nu doar de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și Duh stăpânitor mă întărește. Învățavă pe cei fără de lege pe ele tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, bucurați-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că te-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat. Ardă-te de tot, nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită. Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, cu bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Întărește-i în Dumnezeiască mărirea ta, cu luni ori mărire în vreme. mizerie mare, împătimitorul tău, Padre mucenice, lumină bună a Ortodoxiei. Crucea lăsând în loc de armă, preamărită și în loc de plată și îmbrăcându-te cu credința, a ieșit cu cruce la lupta asupra vrăjmașilor celor văzuți și nevăzuți. Destine schemat și ai surpat apele lor cu puterea Duhului. Prin aceasta, umplându-te din destul cu vioase, dă-mi și mie puțin har să-mi luminez gândul ca să lau după vrednicie luptele tale ce le viteze luminătorile al Ortodoxiei. Sinaxar, în ziua de astăzi, 17 octombrie, în care pomenim pe Sfântul Proroc Osea și pe Sfântul Preacuvios Mucenic Andrei Critanul, împreună cu Sfântul și Dreptul Lazar, Sfinții Mucenici, Bunfrat, Sfârtea din Sfârva și Damian, Leontia, Antim și Euprepie. Cu ale lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi, amină. N-au slujit făturii înțelepții lui Dumnezeu, fără numai făcătorului și groaza focului, bărbătește că când o s-a bucurat întâlnit, Dumnezeul părinților noștri și Doamne, bine ești cuvântat. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântând și prea înălțându-L întru toți vecii. În tine, Vice, bine, credincioși și cuptori, nașterea născătoare de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum lucrată, pe toată lumea ridică să scânte ție. Pogorâta pe ce puteri de pe scaune și alța pe cei smeriți, pe ce frumos i-au avut de bunătăți și pe ce bogat au fost. Să mila, precum a grăită de părinții noștri, lui Avram și seminției lui până în veacă. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tot în neamul pământesc să săteze cu Duhul Fiind luminat și să prăzluiască Oh. lăudați-L pe tot sângele Lui, lăudați-L pe toate puterile Lui, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina, lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, pe El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusulea pe ele în veac și în veacul veacului, legile a fost și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurul și toate ajuncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, vicorul, toate îndepliniți cuvântul Lui, munții și toate dealurile, pomicii roditoși, toți cedrii, fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare, împărați pământului și toate popoarele, căpetenii și judecătorii pământului, tineri și fecioare, bătrânii cu tineri, se laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat, lauda Lui pe pământ și în cer, și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe el, și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în saltire, să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul său și va înălța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri, să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor nobeli și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă într-o dânsii judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor săi. Lăudați pe Domnul într-o sfinții Lui, lăudați-L pe El într-o tăria puterii Lui, lăudați-L pe El într-o puterile Lui, lăudați-L pe El într-o mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în saltire și în alăută, lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe, lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea se laude pe Domnul. Slavă ție celui ce mi-ai arătat lumina, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Lăudăm-te bine, te cuvântăm, închinăm-ne ție. Tatălui